Kraftwerk. Nie tylko dlatego, że ukazał się na płycie właśnie w roku 1974, ale także dlatego, a może przede wszystkim dlatego, że niedawno dotarła do nas bardzo smutna informacja, że zmarł Florian Schneider, współtwórca, współzałożyciel grupy Kraftwerk, a przy tym jedna z najważniejszych postaci w muzyce elektronicznej ubiegłego wieku. To oczywiście nie była oryginalna wersja, tylko specjalnie przyrządzona wersja singlowa na rynek amerykański. Przypominam, że oryginał to ponad 22 minuty. Pomysł na singiel chyba słuszny, dlatego że dzięki temu o zespole Kraftwerk dowiedziało się sporo fanów nie tylko w Europie, ale również właśnie w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Australii czy Nowej Zelandii, gdzie utwór dotarł aż do czwartego miejsca miejscowej listy przebojów. Teraz natomiast pora na kalifornijski zespół, który w pewnym sensie paradoksalnie większą karierę zrobił w Wielkiej Brytanii. Na dowód piosenka, która trafiła na drugie miejsce brytyjskiej listy przebojów właśnie w roku 1974. Sparks i This Town Ain't Big for Both of Us. Zostań w domu z Trójką. Świat. Źle jest, rów, jak zerwany liść. Źle jest tym, co płyną pod prąd, lecz ty płyn.

Za nami Marek Grechuta i Godzina Miłowania, Eric Clapton w utworze I Shot the Sheriff, utwór z repertuaru Boba Marleya, numer jeden w Stanach, w Kanadzie i w Nowej Zelandii i wreszcie sam Bob Marley w piosence No Woman, No Cry, również duży przebój. A teraz już pora na kącik Beatlesowski. Kolejno Paul, George i John. Yeah. Well, you like. It's alright, it's alright. Do it wrong or do it right. It's alright, it's alright. Don't need to watch the way she cries. Oh no, oh no. Wysłuchaliśmy kolejno trzech ex-Beatlesów w piosenkach z roku 1974. Paul McCartney ze swoją ówczesną grupą Wings wykonał Band on the Run, przebój w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, numer 1 tu i tu. Później George Harrison zaśpiewał Ding Dong Ding Dong, numer 10 w Holandii i na zakończenie tej trójki Whatever Gets You Through the Night, czyli jeden z największych przebojów Johna Lennona, numer 1 w Stanach i w Anglii. Johna Lennona posłuchamy raz jeszcze, tym razem w utworze Dream Number 9. Was a little dream. Zostań w domu z trójką. A love song so divine. Matyldą. Jak wiatr po niebie, Matyldą po niebie. Szukałem ciebie, szukałem Matyldą, wszędzie, gdzie byłaś, Matyldą, gdzie będziesz? Jak poznać cię wśród tylu innych, jak znaleźć twe ślady we mgle? Nawet we śnie szukać cię będę, aż odnajdę. Za tobą, Matyldą, wiatrem połączę, Matyldą, za słońcem. Jak poznać cię wśród tylu innych, jak znaleźć twe ślady we mgle? Nawet we śnie szukać cię będę, aż odnajdę. Za nami John Lennon w piosence Dream Number 9, Rolling Stonesi w utworze It's Only Rock and Roll, przebój numer 3 w roku 1974 we Francji i wreszcie na zakończenie Test i Matylda. Teraz znowu zmienimy odrobinę klimat na nieco bardziej dyskotekowy. Jeden z największych przebojów roku 1974 w różnych częściach świata, George McCrae i Rock Your Baby.